Foto sidan 158. Vikingatida sländtrissa funnen i Lonesome Meadows på Newfoundland. Troligen har föremålet som användes för att göra tunna trådar tillverkats av en utkänt täljstensgryta eller lampa. Den runda sländtrissan har ett hål i mitten.